do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieni, zamieci, a mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła i koncert i lat. A mnie jest szkoda lata, ile ich złotych wspomnień, niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość, uśmiech, a zostawił łzy. Dlatego żal mi lata i ludzi, żal i nieba, po którym płyną smutne jesienne mgły. W kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę. Bo dzisiaj świętuję 25 lat, a w pieńce przeżyję się chwilę. Srebrne wesele, szanowny pan poświęcie, o przyjaciele. Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca znów myśl i nowe snujemy nadzieje. Srebrne wesele, szanowny szampanem pośpieszcie do słów. O przyjaciele, miłości, wierności życzymy na stół. Życia tak wiele, radości, smutków nie skąpił nam świat. Srebrne wesele, rodzin przestrzeliło 25 lat, 25 lat. Dziewczyny, chłopaki, synowe i zięć, i coraz nas więcej przybywa. Nasz stary wciąż jary potańczyć ma chęć i mama jak nigdy szczęśliwa. Srebrne wesele, palone szampanem, pośpiesznie do kół. O przyjaciele, miłości, wierności życzymy na stół. Życia tak wiele, radości i smutków nie skąpił nam świat. Srebrne wesele, rodzince krzyliło 25 lat, 25 lat. Zaśpiewają chłopcy z naszego pueblo. Jutro

wziąć tyle siły. Słowa prawdy mówione od lat może nawet by go odmieniły. Tylko że on tak oczy mi patrzył, że robiło się jakoś inaczej. I te słowa, co miały coś znaczyć, to nagle znaczyły nie to. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że drań, że takie byle co, że tylko ręką machnąć nań. Mówiły mu i kto, mówiły mu, a ty, mówiły raz i sto, przez tyle, tyle dni. Wciąż jak cień z tobą idę, wciąż jak cień z tobą błądzę. Miła ty moja, dlaczego odtrącasz mnie znów? Ława je, ława je, ława jej, jej, jej, jej. Jedziesz dalchem daleko i zostawiasz mnie znów tu w tym parku centralnym, którym poznaliśmy się. Ława je, ława je, ława jej, jej, jej, jej. Myśleć będę o tobie każde noce i dnie. Tu mi będzie bez ciebie smutno, samotnie i źle. Ława je, ława je, ława jej, jej, jej, jej. Chodzę w tamtych alejkach, jak zbłąkany gdzieś ptak. Myślę, że kiedyś wrócisz i wreszcie mi powiesz, że tak. Śpiewam tylko dla ciebie, myślę, że tego chcesz. Chcesz koniecznie tu wrócić i chodzić tu ze mną wśród drzew. Ława je, ława je, ława jej, jej, jej, jej, jej. O, kocham cię tak jak nikt. O, kocham cię tak jak nikt. Thank you. Wielkich Mistrzów prezentował Andrzej Jaroszewski. Mój wzrok promieni. pod niedą Michałową jedne serce zezgubiłam. Straciliśmy je oboje wśród rumianków i wśród mięki. Lecz ty tego nie zrozumiesz, bo to sprawy nie dla świętych. A noce takie są upalne, i chodniki spać nie dają. A przed okno do mej izby jakie strachy zaglądają. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain all the whole night through, far away from you. te tak, że jak o tebe to to myło, jak i hrywo słynę to czas, to bied nogi Czerwony pas za pasą broń i topór co błyska w dali. Wesoła myśl swobodna dłoń, to strój to życie góra. Nam polonina podzieja, a gory stepiały tamar, a zwiera holos bezsilia. I got laughs, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got a million-dollar charm, cousin. I got headache and toothache and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my sense, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, I got my blood, I got my I got a million dollar charm, cause I got headache, headache, headache. is captured, my soul surrenders. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. Like a willow, we would cry in motion if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Przespiewała piosenkę Kisa ze słowami Jurandota, znaną z Greka Zorby. Dziękuję ci, moje serce. Się upublicznić. O tym w aktualnościach mija po wpół do ósmej. Thank you. przyszedł ktoś i jeszcze z nas nie wiedział już, że to jest właśnie to. A Piotr zrozumiał wszystko w los i minął dzień czy dwa. I każdy widział nas, że Piotr dziś inne oczy ma. Całowałeś pokryjomu moje włosy.